จะอยู่ต่อไปได้อย่างไรในเมื่อความทุกข์อย่างเอาแล้วความทุกข์ครอบงำแล้วเราจะต้องไปแสวงหาสิ่งนี้ในขณะนั้นนางพิมพาฝันแล้วฝันแล้วหูก็ได้ยินเสียงว่าเวลาใกล้เข้ามาแล้วเวลาใกล้เข้ามาแล้วในขณะนั้นนางพิมพาฝันฝันเห็นโคอุสุภราชตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากวิ่งมาในถนนผู้ใดปรารถนาเห็นแล้วก็อยากได้แต่วิ่งด้วยความเร็วผ่านนางมานางได้โดดเข้าไปโอบกอดคอของมันสลัดหลุดแล้วก็กระโดดข้ามกำแพงหายไปหลังจากนั้นก็ฝันได้ยินเสียงบอกว่าเวลาใกล้เข้ามาแล้วเวลาใกล้เข้ามาแล้วนางรู้สึกหวาดกลัวในเสียงประหลาดตกใจเหมือนกับสิ่งที่เคยมีอยู่ในเนื้อในตัวสิ่งที่เคยมีผูกพันอยู่ในจิตในใจความรักต่อพระราชสวามีก็ดีต่อบุตรก็ดีเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจะพังทลายไปต่อหน้าตกใจก็หันมาหาพระสวามีที่อยู่ข้างๆกลับไม่เห็นอีกก็เห็นตั้งแต่กำไลพระกรในกองอยู่ก็เอามือเอื้อมไปจับคิดว่าจะเอามาเป็นที่พึ่งไม่รู้ว่าพระสวามีไปไหนพอจับปั๊มกลายเป็นงูขึ้นมาเองตกใจเวลาใกล้เข้ามาแล้วเวลานั้นมาถึงนี่ความฝันนั้นเกิดขึ้นพระเจ้าสุโธทนะที่นอนฝันของท่านฝันเห็นมีคนชักธงขึ้นมาปลิวสวยอยู่สักพักหนึ่งก็มีลมมาจากเบื้องบุรพาลมแห่งอรุณพร้อมกับแสงสว่างมาทางเบื้องบุรพาทำให้ธงเหล่านั้นพังทลายลงแล้วก็มีธงใหม่ชักขึ้นมาชูเด่นอยู่บนยอดเสานี่เป็นความฝันประหลาดต่อมาก็ฝันเห็นช้างอีก10เชือกไม่รู้เดินทางมาจากไหนมีแต่ช้างเผือกสง่างามแต่ทรงเห็นสิทธัตถะราชกุมารราชโอรสของตนเองนั่งอยู่บนคอช้างมาสักพักหนึ่งภาพนั้นหายไปฝันเห็นม้า4ตัวสีขาวเทียมรถวิ่งมาแล้วเห็นพระราชกุมารของตนเองราชโอรสนั่งมาในรถม้าอันนั้นในขณะที่ม้านั้นวิ่งมาเนี่ยหายใจออกมาเป็นควันขาวๆม้า4ตัวเนี่ยหายใจออกมาเป็นควันขาวๆแล้วก็กลืนไฟที่มันแล่มเนี่ยกลืนเคี้ยวกินไฟกินเปลวไฟในดุมของรถนั้นเป็นพันๆดุมหมุนไปแล้วเหมือนจะมีอักษรความฝันต่างๆเหล่านี้ได้เกิดขึ้นต่อมาก็ฝันเห็นหอคอยที่สูงมากที่สุดสูงกว่าแม้แต่ภูเขาหิมาลัยแล้วเห็นพระราชโอรสของพระองค์นั่งอยู่บนยอดหอคอยแล้วโปรยหวานเมล็ดพืชมีผู้คนมากมายกายกองพากันมาเก็บบางคนก็เก็บเอาอย่างทนุถนอมบางองค์จับบางคนจับแล้วก็คว้างทิ้งแต่ส่วนมากจะพากันมาเก็บเหมือนโปรยหวานพืชที่มีคนมีค่ามากมีคนมาเก็บแล้วก็ฝันเห็นคน6คนนั่งร้องไห้อาลัยอาวรณ์ตีโผยตีพายความหมายนั้นหมายถึงการที่จะออกบวชการที่จะได้ออกไปตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณธงที่ยกขึ้นหมายถึงการประกาศสัจธรรมคืออริยสัจทั้ง4ในโลกส่วนธงเล็กธงน้อยที่มีอยู่ก่อนถูกลมแห่งอรุณพัดมาทางเบื้องบูรพาหักสะบั้นลงนั้นลัทธิที่ทำให้คนงมงายของครูทั้ง6ปูรณะกัสสปะมัคคิโคสารอสิตเกสกัมพลนิคนนาถบทสัญชัยเวรัฐบทปกุฏฐกัจจายนะลัทธิเสี่ยงโชคลัทธิสะเดาะเคาะรถน้ำมนต์พ่นน้ำมันเหล่านี้เซกมอมสักกาบาลไสยศาสตร์เหล่านี้อาจารย์ทั้ง6นี้สอนกันอยู่ครอบงำมหาชนความหมายนั้นบอกธงเหล่านี้หักสะบัดลงแล้วมีธงใหญ่โชว์ขึ้นพัดโบกสะบัดอย่างสง่างามนั้นคือ ธรรมทโชธงแห่งธรรมของพระศาสดาจะโบกสะบัดจะทำให้ผู้คนทั้งหลายได้สว่างสวยด้วยพระธรรมนั้นหายจากความงมงายมืดบอดเพราะฉะนั้นจะมีความหมายถึงช้าง10เชือกนั้นคือบารมีทั้ง10ที่พระศาสดาได้อบรมบ่มนิสัยสั่งสมมาจะถึงการที่มันสุกงอมพวกเราทั้งหลายที่มานั่งกันอยู่มาบวชกันอยู่เนี่ยแม้เวลาชั่วคราวก็คือสิ่งเดียวที่เรากำลังทำกำลังสั่งสมคุณงามความดีบุญญาบารมีมากน้อยก็แล้วแต่กำลังแห่งสติปัญญาของตนแต่ละชาติแต่ขอให้รู้ว่าเรามีมาแล้วนะถ้าเราไม่มีบารมีแต่ก่อนคงไม่ได้มาบวชที่ยิ่งไปกว่านั้นเราคงได้ร่วมกันมาเมื่อปุเรชาติปัจฉาชาติเคยได้อยู่ร่วมกันร่วมบำเพ็ญสมณธรรมเป็นสะธรรมิกซึ่งกันและกันจึงได้มาบวชมาอยู่รวมกันประพฤติธรรมด้วยกันอย่างนี้ความฝันที่บอกว่าราชรถที่มีม้าอาชนัย4ตัวสีขาวหายใจออกมาเป็นควันวิ่งมาพระราชโอรสนั่งอยู่บนราชรถนั้นม้าทั้ง4ตัวนั้นหมายถึงอริยสัตว์ทั้ง4ที่พระศาสดาจะใช้มันจะประจักษ์แจ้งมันจะขี่ข้ามโอคะสงสารเมื่อเห็นมันว่าหายใจออกมาเป็นควันแล้วก็เคี้ยวกลืนกินเปลวเพลิงแห่งอัคคีความเร่าร้อนความทุกข์ทั้งหลายที่มีมาทั้งหมดจะถูกเคี้ยวกลืนสลายไปเมื่อประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ความหมายแห่งความฝันที่บอกว่าขึ้นนั่งอยู่บนหอคอยที่สูงสง่ายิ่งกว่าเขาหิมวันตะบันทศยิ่งกว่าภูเขาสิเนนุราชแล้วโปรยปลายเมล็ดพืชมหาชนทั้งหลายได้มาเก็บนั่นหมายความว่าจะโปรยปลายธรรมรัตนะปริกิตนะธรรมแก่มูมวลสรรพสัตว์ในโลกที่เต็มไปด้วยความเบียดบีมหาชนจะได้รับคุณงามความดีจากพระธรรมความอยู่เย็นเป็นสุขตามอำนาจแห่งบุญญาบารมีของตนบางคนก็สามารถทำลายอาสวะกิเลสเหตุให้เกิดทุกข์ถึงความสิ้นทุกข์บางท่านก็จะได้เมล็ดเผ่าพันธุ์เพาะปลูกหล่อเลี้ยงต่อไปเป็นเชื้อพืชพันธุ์อย่างพวกเรามาบวชนี่แหละเพราะว่า3เดือนบางท่านแม้จะไม่ได้อะไรเลยก็ได้เมล็ดพืชเผ่าพันธุ์ว่าภาษาบาลีเฮาว่าได้เขาปลูกเฮ็ดหน้าบ่ได้เขาเต็มเหล่าก็ยังได้เขาปลูกลูกแนวเพื่อจะเอาไปปลูกไปเพาะไปหว่านในการข้างหน้าไม่ให้สูญเสียเปล่าใดจึงบอกว่าทรงพระราชโอรสในทรงโปรยเมล็ดพืชมหาชนทั้งหลายก็พากันมาเก็บบางคนก็เก็บเอาไปอย่างทนุถนอมบางคนก็เก็บแล้วก็วางทิ้งก็เหมือนกับพระธรรมไม่ใช่ว่าพระศาสดาเกิดมาแล้วจะโปรดคนได้ทั้งหมดบางคนเป็นศัตรูคู่แค้นพยายามปองร้ายพยายามที่จะฆ่าท่านอย่างก็ยังมีส่วนต่อมาที่ท่านฝันเห็นคน6คนนั่งร้องไห้นั้นคือครูทั้ง6พวกปุรณกัสสปะมัคคริโคสานี่เป็นครูดังๆเมื่อคำสั่งสอนธรรมจักรวัฒนสูตรโปรยหวานลงสู่โลกวันนั้นโลกได้หวาดหวั่นไหวเสียงเทวดาที่ว่าภูมานังเทวานังสัทธังสุตวาสัตมนุสเวสุงเอตังเหล่าเทพเจ้าเหล่าเทวาที่สิงสถิตอยู่ตามคามนิคมราชธานีคีรีบรรพตตินะพฤกษชาติบนอากาศภาคพื้นแผ่นดินเมื่อได้ฟังธรรมจักอันประเสริฐนั้นต่างก็แซ่ซ้องสาธุการบอกกันต่อๆไปจากภูมิเทวาบนแผ่นดินสู่อากาศเทวาจากจาตุมมหาราชสู่ดาวดึงสู่ยามาดุสิดานิมานติปรนิมิตสวัสดีบอกต่อกันต่อไปแผ่นดินหวาดหวั่นไหวเสียงกึกก้องความสว่างสวยเกิดขึ้นครูทั้ง6ก็อับแสงพวกลูกศิษย์ลูกหาของครูทั้ง6ในดังๆอย่างสัญชัยเวรัตถบทนั่นนะครูที่ดังๆคนหนึ่งลูกศิษย์ของสัญชัยก็คือพระสารีบุตรโมกขลานะนี่เป็นศิษย์เอกของสัญชัย เมื่อได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิจากลูกศิษย์ของพุทธเจ้าเท่านั้นก็มีความเห็นว่าคำสั่งสอนที่เราได้ศึกษามาประพฤติมาไม่ใช่ทางออกจากทุกข์ไม่ใช่นิยานิกธรรมก็ไปกราบลาอาจารย์อาจารย์ถึงกับร้องไห้เป็นลมเลยนะแต่บุคคลที่เป็นบัณฑิตย่อมไม่ดูถูกย่อมไม่ดูแคลนย่อมเคารพย่อมกราบไหว้ครูบาอาจารย์แม้ครูบาอาจารย์นั้นจะโง่เง่าเต่าตุ่นกว่าตนเองแต่ก็ถือว่าท่านได้สอนวิชาความรู้ปรารถนาที่ต่อเราก็อ้อนวอนหวานล้อมผู้จ่าชวนอาจารย์ไปนับถือพระพุทธศาสนาไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมแต่บุคคลเหล่านี้ไปไม่ได้สุดท้ายก็เลยหาทางออกให้ตนเองถามโมคคัลลานะสารีบุตรเนี่ยบอกว่าในโลกนี้คนโง่กับคนฉลาดอันไหนมากลูกศิษย์บอกว่าคนฉลาดนี่มีน้อยคนโง่มากถ้าอย่างนั้นเธอไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงคนฉลาดไปหาพระพุทธเจ้าคนโง่เง่าทั้งหลายเขาจะมาหาฉันเองเขาจะมาลดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสกมอมเสกบาลสะเดาะข้อกับฉันเองไปเถิดอะไรทำนองนี้วาทะของสนชัยก็ยังเป็นอมตะอยู่เท่าทุกวันนี้ได้เห็นได้ว่าความฝันของพระเจ้าสุทโธทนะที่ฝันเห็นคนหกคนนั่งร้องไห้คร่ำควรวญอยู่นั้นก็หมายถึงครูทั้งหกที่นี้ธรรมจักเนี่ยมันมีแกนกลางมีหัวใจอยู่ที่อริยสัจทั้งสี่ไม่มีผู้ใดเคยบอกเคยสอนโลกนี้ว่างจากคำสอนชนิดนี้ศาสนาต่างๆก็สอนเรื่องความดีความชั่วจำไว้ให้ดีนะมันมีบางอันเนี่ยมันจะเหมือนกันคำสอนของศาสนาพุทธเรากับศาสนาอื่นๆมันมีส่วนเหมือนกับศาสนาอื่นคือเรื่องความดีความชั่วเรื่องละชั่วเรื่องทำดีทั้งหมดนี้ทุกๆศาสนาก็สอนเรามักจะได้ยินคำพูดแบบศาสนสัมพันธ์ว่าทุกๆศาสนาสอนให้คนดีด้วยกันทั้งนั้นแต่พุทธศาสนานั้นไม่เพียงนั้นไม่เพียงแต่จะสอนให้คนดีแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษสุดเป็นสเปเชียลิตี้ยิ่งกว่านั้นคำสอนของศาสนาทั้งหลายจะมีอยู่ระดับเดียวคือวัตตคามีถ้าเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีทุกๆศาสนาสอนอย่างนี้ก็สอนให้คนไม่เบียดเบียนกันแม้จะยังเวียนว่ายตายเกิดก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสภาพที่ดีที่งามไม่ลงไปสู่สภาพที่เลวร้ายให้อยู่ด้วยกันได้ในสังคมอย่างไม่เบียดเบียนแต่นั้นมันยังไม่จบความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาจากของรักของเจริญใจสิ่งที่ไม่ได้ดังอกดังใจสิ่งเหล่านี้จะคอยบีบคั้นขบกัดชีวิตทุกๆชีวิตธรรมะระดับดีชั่วไม่สามารถเอาชนะความทุกข์ชนิดนี้ได้จึงมีธรรมะอีกชนิดที่สูงขึ้นมาอีกเป็นวิวัตตคามีคือเป็นไปเพื่อไม่หมุนเวียนในวัฏสงสารเพื่อหลุดออกไปพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ไม่มีศาสนาใดเขาสอนกันเพราะเหตุนั้นอริยสัจเมื่อพระศาสดาแสดงท่านจึงสรุปลงอยู่ไปว่าจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิสัพเพสุอนุนสุเตสุธรรมเมสุในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนใครก็ไม่เคยสอนเราแม้เราเองก็ไม่เคยเห็นความทุกข์ที่เราพูดกันอยู่นี่เรายังไม่เห็นนะเห็นแต่ทุกข์หยาบๆธรรมดาแต่ถ้าเราเจริญสมาธิภาวนาฉลาดแหลมลึกลงไปเนี่ยเราจะเห็นความทุกข์ที่ละเอียดมากเลยทีเดียวและเหตุให้เกิดทุกข์ซ่อนอยู่ด้วยกันถ้ามีเวลาท่านที่บวชใหม่ๆลองขึ้นไปข้างบนไปกราบไปถามหลวงปู่ถามว่าหลวงปู่มีความสุขไหม ทุกข์มันเป็นอย่างไรลองถามวันคืนของท่านท่านเห็นแต่ความทุกข์วันคืนของท่านท่านเห็นแต่ความเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ท่านบอกโอ้มันทุกข์จริงๆมันทุกข์ละเอียดแต่ก่อนเราก็รู้อยู่ในธรรมจักรแต่เราไม่พบเราไม่เห็นมันละเอียดมากขนาดพวกเราในมีพระพุทธเจ้าสอนอยู่บอกอยู่ท่องจนได้หมดในธรรมจักรเนี่ยแต่ยังไม่เห็นต้องอาศัยความละเอียดอ่อนมากแห่งสติปัญญาเพราะนั้นเมื่อพระศาสดาได้แสดงธรรมอันนี้ขึ้นมาบุคคลผู้มีสมาธิกล้าละเอียดอ่อนพออย่างอัญญาโกณฑัญญะพระโกณฑัญญะเข้าใจเข้าใจก่อนเพื่อนพระพุทธเจ้าของเราดีใจมากดีใจจนพร่องออกมาอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโญอัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วโว้ยเห็นแล้วโว้ยเป็นพยานให้แก่เราหลังจากนั้นความอบอุ่นใจต่อไปว่าต่อไปนี้ก็จะต้องมีธรรมทายาทเสิร์ฟมาผู้รับมรดกแห่งธรรมบุคคลนี้สำคัญมากนะบุคคลคนหนึ่งคนหนึ่งนี่สำคัญมากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วถ้าพระองค์ไม่แสดงธรรมไม่มีผู้ใดเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นพุทธศาสนาก็คงมีขึ้นมาได้ในโลกนี้มีขึ้นมาไม่ได้คงจะหมดไปพร้อมกับการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นท่านจึงขวนขวายมากที่จะให้บุคคลเข้าถึงธรรมระดับนี้จึงไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเดินทางไปแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าบุคคลสำคัญเราจะมองข้ามว่าเดี๋ยวนี้สังคมเราติดบุคคลไม่ติดธรรมความจริงนั้นบุคคลนี่มีส่วนสำคัญมากเลยบุคลิกภาพความเป็นอยู่ข้อวัดปฏิบัติอย่างพวกเราเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ด้วยกันมากๆมีการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเพียงแต่เขามองเห็นนะยังไม่ต้องพูดอะไรสินิทังเตระทาลาวะอโหสิอิริยาปโถเพียงแต่มองเห็นอิริยาบถการเคลื่อนไหวการยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปมาละมุนละไมนุ่มนวลเหมือนน้ำมันเหลวที่ไหลออกจากปากภาชนะก็จะก่อให้เกิดความเลื่อมใสยังไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะนั้นการประกาศศาสนาการประกาศธรรมไม่ใช่มีแต่ผมคนเดียวอยู่ที่นี่ท่านทั้งหลายทุกคนเนี่ยมีส่วนด้วยกันทั้งนั้นการเดินการนั่งการประพฤติการปฏิบัติไม่แต่การขบการฉันอะไรของท่านเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นไปเพื่อการประกาศจริยาวัดอันดีอันงามเพราะนั้นผู้ที่บวชใหม่ๆจะต้องทำความสำเนียกเคารพในกฎกติกาเหล่านี้เดี๋ยวนี้เรายืนอยู่ท่ามกลางสายตาของมหาชนเหมือนพระพุทธเจ้าเดินผ่านอุปการชีพกยังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าอิริยาบถของท่านอินทรีย์ของท่านมันเร้าใจเพียงแต่เดินผ่านไปแล้วอดไม่ไหวหันหลังมองดูตามไปถามได้ถามก็เอาบ่เชื่อก็ยาแล้วก็ยังคิดหินหินอยู่น้ำก่นอยู่สุดท้ายแกไปมีเมียอุปการชีวกแกจากพุทธเจ้าสั่นหัวแลบลิ้นเวียาวุโสเป็นไส้พอไงก็ไปแล้วก็ไปอยู่ชายบ้านมีนายพานล่าเนื้อเป็นผู้อุปถากเลื่อมใสอุปการชีวกมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อจ่าป่าวันดีคืนดีนายพานเข้าป่า7 วันไม่กลับให้ลูกสาวเอาอาหารไปส่งแต่หลวงพ่ออุปการชีวกเห็นแล้วกินข้าวไม่ลงที่ไม่ลงนี่ไม่ใช่อะไรไข้ใจนอนคุมโปงจนบาดอาหารเน่าวัดในหัดเขาข้าวมาวันไหนก็เห็นแต่นอนไข้สุดท้ายนายพานมาถามบอกว่าหลวงพ่อป่วยนายพานก็รีบมากราบมาถามจะเป็นโรคอะไรบอกว่าไม่กล้าพูดถ้าท่านไม่พูดกับผมแล้วท่านจะพูดกับใครในโลกนี้ก็ไม่รู้จะพูดกับใครพูดแล้วก็เธอก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่คนที่จะช่วยฉันได้ก็คือเธอว่าเป็นนั้นเอถ้าผมจะช่วยได้ทำไมผมจะช่วยท่านไม่ได้ก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นลูกเขยโยมตายแน่ๆชาตินี้โอ้ยสำนีบว่าเฉยซอยบ่ได้ข้างละเซกว่าสันก็เลยซิกว่าเป็นลูกเขยแต่ในการที่ศึกมาเป็นลูกเขยคนนี้ ความฝังในใจที่เห็นอิริยาบถงดงามของพระพุทธเจ้าผิวพรรณอันผ่องใสนั้นยังฝังใจอยู่ว่าวันใดวันหนึ่งนะถ้าเราผิดหวังชอกช้ำระกำขมขื่นทุกยากลำบากจะไปหาสมณะโคดมคิดเอาไว้อยู่เพราะภาพที่เห็นในวันนั้นไม่เคยเห็นนักบวชที่ไหนสง่างามสุดท้ายเมียแกด่าเก่งเหมือนนางยักษ์ขมูขี่ด่าเช้าด่าเจนด่าลูกลูกให้ลูกบักลือสีหลังยาวพอดว่าขี่ข้านโตเป็นคนสีมาตายมันยังพอดว่าให้ลูกคนเลื่อยสักห้าพอคนกัดแขวอยู่ก็อดกอดอยู่เท่านั้นเด้อด่าลูกมันด่าซื่อเลยมาหาพอเอาไว้มาแกก็ลาเมียไปบวชก่อนจะบวชเนี่ยไปขอสั่งลูกเอาไว้นรกะสั่งเอาไว้นะลูกแกชื่อสุภัทะสั่งไว้ลูกเอ้ยถ้าเกิดความขมขื่นทุกข์ระทมหมองหมางในโลกนี้อย่าลืมนะเพื่อนของพ่อมีชื่อสมณะโคดมไปเถอะลูกแต่พ่อไม่ไปแกก็ไปบวชเล่ร่อนไปนานแล้วจึงไปหาพระพุทธเจ้าทีนี้นางจาปาเนี่ยไปอ้อนไปวอนให้ศึกลูกจะร้องห่มร้องไห้ยังไงก็ขอมอบให้ศึกมาเสียบอกว่าอย่าบวชเลยแต่นี้ต่อไปฉันจะไม่ทำอีกอย่างแกบอกบวชบวชแล้วบวชบวชบวชและบวชต้องบวชสุดท้ายเมียก็เลยขอบุญได้ยุดอกสำขอบุญเห็นไหมท่านแพ้ให้ยุดอกอย่าลืมว่าบุคคลนี่สำคัญมากการเป็นอยู่ของพระสงฆ์องค์เจ้านั้นอยู่ด้วยคุณธรรมอยู่ด้วยข้อวัดปฏิบัตินั้นเป็นการประกาศศาสนาดังตัวอย่างพระพุทธเจ้าเพียงเดินๆให้อุปการชีวกเห็นพระอัสสชิซึ่งเป็นลูกศิษย์ยุคไพโอเนียเมื่อท่านแสดงธรรมวันนั้นอัญญาโกณฑัญญะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วต่อมาวันหลัง2วัน3วันนะโกณฑัญญะวัปปะพัทธยมหานามอัสสชิคนสุดท้ายทั้งหมดนี้ก็พากันบรรลุธรรมไล่เลี่ยกันเป็นพระอรหันต์อัสสชิท่านกระเทศไม่เป็นแต่อิริยาบถการประพฤติปฏิบัติท่านงามสุดท้ายท่านได้เป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรเพียงแต่มองเห็นพระอัสสชิเดินเข้าไปบิณฑบาตงดงามสะกดรอยตามจนออกมาข้างนอกเวลาท่านนั่งฉันข้าวก็นั่งแอบดูเห็นแล้วน่าเคารพเลื่อมใสพอท่านฉันเอ๋มก็เข้าไปกราบถามขอฟังธรรมบอกว่าเรายังใหม่ในธรรมวินัยเราแสดงธรรมพิสดารแก่ท่านไม่ได้ถ้าแสดงไม่ได้แสดงย่อๆก็ได้ท่านก็เลยแสดงธรรมให้ฟังเยธรรมาเหตุภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโธเอวังวาทีมหาสมโนเพียงเท่านี้บุคคลผู้มีบารมีที่สั่งสมไว้แล้วประจักษ์แจ้งอันนี้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลทุกเหตุให้เกิดทุกอริยสัจเพียงแค่นี้เข้าใจเป็นโสดาบันอมลงกราบพระอัสสชิเข้าถึงพระรัตนตรัยไปลาอาจารย์ไปชวนเพื่อนมาบวชเคารพอาจารย์ที่เทศเพียงสั้นๆนี้ให้ฟังจนถึงวันตายอันนี้เป็นการช่วยกันจันลงศาสนาด้วยการประพฤติปฏิบัติแม้จะไม่เทศไม่สอนพระเจ้าอโศกมหาราชไม่มีผู้ใดโหดร้ายเท่าพระเจ้าอโศกแต่ก็ไม่มีผู้ใดที่จะดีกว่าพระเจ้าอโศกในปัจจุบันนี้พวกนักประวัติศาสตร์โลกอย่างเฮสจีเวลเขียนเชิดชูบูชาบุคคลมหาบุรุษโลก The Six Greatestman of the world บุคคลผู้เป็นมหาบุรุษของโลกทั้งหมดยกพระเจ้าอโศกขึ้นมาก่อนเลยพระพุทธเจ้าแล้วก็พระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกในแกโหดร้ายขนาดไหนพี่น้องร่วมพ่อเดียวกันมีอยู่ทั้งหมด111คนเพราะพระราชามีเมียเยอะแกจับมาฆ่าหมดเลย99คนเอาไว้คนเดียวที่เป็นน้องร่วมมารดาการจำมาฆ่าเนี่ยโหดขนาดทำหม้อใหญ่ก่อไฟต้มเป็นกองไฟใหญ่เลยมหาอัคคีกองไฟอย่างใหญ่ต้มน้ำเดือดจับน้องทั้ง99คนมัดดีๆโยนลงไปนรกาไหลนรกพี่น้องโหดร้ายมากไปไหนฆ่าเค้นฆ่า 16แคว้นในอินเดียปราบเรียบปราบแคว้นกาลิงคะจับเฉลยศึกมาเป็น 300,000 คนใช้เวลารบกันอยู่3ปีกาลิงคะนี่รบแข็งแกร่งมากสุดท้ายพระเจ้าอโศกไปวางแผนสร้างปืนใหญ่สร้างรถถังผมว่าเอาเองนะคือปืนติดหอกปืนติดเอารถม้าเนี่ยติดใบหอกใหญ่ๆให้เขาช่างไปตีใบหอกใหญ่แล้วก็ตีผ่าวงทหารแล้วก็ทำปืนใหญ่มหาศิลากุณฑกะเฮ็ดมากระทุนใหญ่เอาขี้หินใหญ่มาใส่ดึงห้อมยิ่งบุกทะลวงแนวฆ่าศึกปราบแคว้นกาลิงคะได้จับเฉลยมา 300,000 ขอฆ่าเองทุกคนนั่งไม่ทำอะไรวันนั่งตัดคอคนตาจนแขนลอยได้แสนหามือคนโอ้ยเมื่อยจังให้ผู้อื่นขาซอยดูความโหดร้ายของพระเจ้าอโศกไปไหนก็เรียกจันดาโศกอโศกผู้โหดร้ายผู้หญิงอโศกตัวก็ดำๆผู้หญิงคนหนึ่งเพราะว่าพระเจ้าอโศกถ้าชอบใครแล้วก็เอาให้ได้ผู้หญิงคนนั้นเป็นเด็กใบอโศกมาอโศกเนาะอโศกรูปก็ชั่วตัวก็ดำอโศกมีคนไปรายงานแกบอกไปจับมาเชือดทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นละชิ้นใครจะโหดร้ายเกินพระเจ้าอโศกสุดท้ายแกมานับถือพุทธศาสนานอกจากไม่ฆ่าแล้วยังไม่กินเนื้อสัตว์อีกด้วยต้นตำรับมังสวิรัตต้นตำรับฉันเจมขามาหลายเพราะแห้งหรอกเศร้ายานบาปหลายก่อนที่แกจะนับถือพุทธศาสนาเนี่ยเนนน้อยคนเดียวสามเณรนิโครธคนเดียวเท่านั้นโปรดพระเจ้าอโศกบ่ได้เทศพ่อคว่ำยางไปงามๆเนี่ยบ่คือเน้นแถวนี่เด้คันเน่ยังสิเป็นดมกอกพระเจ้าอโศกพระเจ้าแล้วดึกออกนะฟังมาเรียงเคงคางมาลุบบุบบับไปนั่งสมาธิไปสิซ้ํากันกับตีละครั้งใหญ่บนนอนครับสําคัญกับตีละครั้งมานั่งโกนเป็นหมู่ฟังนะแต่เนนนี่โคตรเนี่ยเนนตัวน้อยๆอุ้มบาตรเข้าไปบิณฑบาตผ่านพระบรมมหาราชวังเรื่องซ้ายย้ายขวาจะคูจะเหยจะเหลียวจะแลจะคูจะเหยียดมีอาการกิริยาสำรวมงดงามมากพระเจ้าอโศกเฝ้าเพ่งมองอยู่ที่ช่องพระแกนมาหลายวันประทับใจอิริยาบถของเนรเนี่ยทนไม่ได้วันหนึ่งก็เลยบอกอมาว่าไอ้เหลืองๆตัวเล็กๆหัวโล้นๆเนี่ยทำงานอะไรเป็นอะไรว่าวันนักบวชลองไปตามมาสิไปพอไปตามมาสามเณรก็สำรวมมาไม่ได้หวาดหวั่นเหมือนราชสีเดินออกจากถ้ำไม่ได้กลัวราชอาญาของพระเจ้าอโศกเสร็จแล้วก็บอกว่าเธอบวชอุทิศใครเป็นศาสดาของเธอศาสดาของเธอสั่งสอนว่าอย่างไรดูอากัปกิริยาของเธอน่ารักมากสามเณรบอกว่าศาสดาของอาตมาภาพนั้นปรินิพพานนานแล้วคือพระผู้มีพระภาคเจ้าเล่าให้ฟังตั้งแต่เกิดในสากยราชตระกูลบัดนี้พระองค์ได้ทรงปรินิพพานไปนานแล้วว่าแล้วก็ยกมือขึ้นตามมหังพระควันตังอภิปูชยามีข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็ถามว่าพระองค์ทรงสอนว่าอย่างไรตอนนี้สามเณรแสดงคำเรื่องอัปปมาทะบอกว่าคุณงามความดีทั้งหลายรวมลงอยู่ในความไม่ประมาทชีวิตนี้เป็นของน้อยเหมือนน้ำค้างบนใบหญ้าเมื่อต้องแสงอรุณก็เหือดแห้งบุคคลในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์จักรพรรดิราชเมื่อความตายมาถึงก็ไม่มีทางที่จะพัดเพี้ยนได้เรื่องประมาทนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงมีควรจะสมาทานถือเอาความไม่ประมาทถ้ารู้ว่าตนเองกระทำอะไรไม่ดีนั่นเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วคุณงามความดีเป็นโอกาสที่จะกระทำได้อยู่ตลอดในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่มหาบพิตรราชสภานมีโอกาสที่จะสร้างมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่ด้วย